السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے. آج کے سبق کا ٹائٹل ہے دعا دل کھول کے مانگیے. اب سنیے حدیث. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے, ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے. ایک دیہات کے رہنے والے, گاؤں کے رہنے والے نو مسلم نے نماز میں ہی کہا, اے اللہ صرف مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کر, ہمارے ساتھ کسی اور پر رحم نہ کر. جب آپ نے سلام پھیرا تو اس دیہات کے رہنے والے سے فرمایا, تم نے بڑی وسیع چیز کو تنگ کر دیا, گھبراؤ نہیں, رحمت تو اتنی ہے کہ سب پر چھا جائے پھر بھی تنگ نہ ہو, تم ہی اسے تنگ سمجھ رہے ہو. یہ حدیث بخاری شریف میں ہے. خلاصہ کلام یہ کہ جب اللہ سے مانگنا ہے تو دل کھول کے مانگیے, دل کے تنگے کے ساتھ نہیں. بڑے بڑے تمنائیں, بڑے بڑے لمبی لمبی چیزیں مانگیے اللہ تعالی سے. اللہ سے اچھا گمان رکھیے. اللہ کے ساتھ بندہ جیسا گمان کرتا ہے ویسے اللہ کا معاملہ ہوتا ہے. حدیث میں ہے, انا عند ظن عبدی بی, میں میرے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں. اچھا گمان کرتا ہے تو اچھا معاملہ کرتا ہوں, برا گمان کرتا ہے تو برا معاملہ کرتا ہوں. بعض عورتیں ہوتی ہیں جو کہتی ہیں کہ آپ پتہ نہیں میرا بچہ بیمار ہو جائے گا. عربی زبان سے جملہ کیوں نکالتے ہو تم؟ یہ بچہ جا رہا ہے پتہ نہیں کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے, یہ جملہ کیوں نکالتے ہو؟ اسی لیے حدیث میں انا عند ظن عبدی بھی کہا ہے, انا عند حسن ظن عبدی بھی نہیں کہا کہ خالی اچھے گمان کے ساتھ ہوں نا. اچھا گمان کرو گے تو اچھا معاملہ کروں گا, برا گمان کرو گے تو برا معاملہ کروں گا. اس لیے اللہ سے اچھا گمان کرنا چاہیے. کوئی بچہ نہ فرمانے تو کبھی بھی یہ نہ سوچیے کہ بچہ سدھرے گا نہیں, کبھی سدھرے گا نہیں, یہ بات نہ کہیے. اللہ سے اچھی امید رکھیے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیے. اللہ تعالیٰ بہت بڑی قدرت والا ہے, بہت بڑی قدرت والا ہے, بہت بڑی قدرت والا ہے. اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ, لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. جنت کے خزانوں میں سے یہ جملہ ملا ہے. اس لیے جو بھی کوئی غم میں ہو, کوئی ٹینشن میں ہو, اسے چاہیے کہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم پڑھا کرے. یہ لا حول ولا قوة الا باللہ شیطان بھگانے کے لیے نہیں ہوتا ہے, یہ ذہن میں رکھنا کہ شیطان بھاگ جائے گا اس سے. نہ, یہ تو بہت اونچی چیز ہے. ہمارے ماحول کے اندر شیطان بھگانے کے لاحول پڑھو لاحول پڑھو لاحول پڑھو, نہیں, یہ تو بہت اونچی چیز ہے. جنت کے خزانوں میں سے ہے, عرش کے خزانوں میں سے ہے. بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں, پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں, ٹینشن بھی دور ہوتا ہے. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اسے پڑھتے رہیے. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس امت کے, اس امت میں جتنے بھی مرد اور عورتیں ہیں جو ناجائز عشق میں مبتلا ہوں, آخر سے انہیں ناجائز عشق سے نجات دے دے. اس امت کے مردوں اور عورتوں کے لیے حلال بستروں کا انتظام فرما اور حرام بستروں سے اس امت کو نجات دے دے. اے اللہ ہمارا کھویا ہوا دین ہمیں واپس دے دے. اے اللہ اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما اور اچانک کے شر سے ہماری حفاظت فرما. اور اے اللہ دونوں چوکھٹوں کا نور تو ہمیں عطا فرما, یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا نور تو ہمیں عطا فرما. اور اے اللہ جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے, میری ساری دعاؤں میں اس کا پورا پورا حصہ نصیب فرما. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.